Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 7 maja. Jest 18. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Wysokość stóp procentowych nie zmieni się przynajmniej do początku przyszłego roku, ocenia prezes NBP. Jeden mężczyzna nie żyje, innego zatrzymano. Za chwilę o wydarzeniach na warszawskim Gocławiu. Prawie wszyscy mieszkańcy DPS-ów są już odporni na koronawirusa. Zostali zaszczepieni. Stopy procentowe w najbliższym czasie raczej się nie zmienią, prognozuje prezes Narodowego Banku Polskiego. Adam Glapiński uważa, że najbardziej prawdopodobne jest utrzymanie obecnego poziomu stóp do początku przyszłego roku. Stabilizacja stóp procentowych do końca kadencji tej Rady jest najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, ale teraz pewnym scenariuszem jest też to, że jeśli zajdzie tego potrzeba, to natychmiast polityka pieniężna Narodowego Banku się zmieni. Prawdopodobieństwo tego uważam za niesłychanie małe, ale na pewno nie stracimy nawet miesiąca, gdyby była taka potrzeba. W tym tygodniu członkowie Rady Polityki Pieniężnej zdecydowali o utrzymaniu dotychczasowego, rekordowo niskiego poziomu stóp. Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 0,1%. Nie żyje mężczyzna znaleziony w pralni na warszawskim Gocławiu. Drugi, który zaatakował policjantów, trafił do szpitala. Po 13 funkcjonariusze dostali zgłoszenie o osobie potrzebującej pomocy w lokalu przy ulicy Bora Komorowskiego. Z pomocą strażaków otworzyli zamknięte drzwi i weszli do środka, relacjonuje Rafał Retmaniak ze stołecznej komendy. W środku tego lokalu zastali leżącego na ziemi mężczyznę oraz drugiego mężczyznę, który stał w tym lokalu z nożem w ręku. Ten mężczyzna nie reagował na wezwania policjantów do odrzucenia niebezpiecznego narzędzia. Zaczął iść w kierunku policjantów, następnie ich zaatakował. Jeden z policjantów oddał strzały. Mężczyzna został zatrzymany i został przewieziony do szpitala. Niestety lekarz stwierdził zgon mężczyzny leżącego w lokalu. Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Prawie wszyscy mieszkańcy domów pomocy społecznej są zaszczepieni przeciw COVID-19. Niewielka liczba nowych zakażeń w DPS-ach to dowód na skuteczność programu szczepień, mówił podczas wizyty w Domu Pomocy Społecznej w Parsowie w Zachodniopomorskiem wiceminister spraw wewnętrznych Paweł Szefernaker. W skali kraju tylko 18 osób podopiecznych DPS-ów zachorowało na COVID pomimo zaszczepienia i przechodzą dużo łagodniej te choroby, nie muszą być hospitalizowane. To pokazuje, jak te szczepienia są ważne dla tych osób, które najbardziej tych szczepień dzisiaj potrzebują, czyli dla osób najstarszych, ale także dla takich osób, które potrzebują tego wsparcia, które jest udzielane w domach pomocy społecznej. Ostatniej doby wykonano w Polsce rekordowe ponad 400 tysięcy szczepień. W sumie Polacy przyjęli już 13 milionów szczepionek przeciw COVID-19. Czy prawa patentowe szczepionek przeciwko koronawirusowi powinny zostać uwolnione? Między innymi o tym będą dyskutować przywódcy unijni podczas szczytu w Porto. Pomysł zniesienia praw własności intelektualnej popierają Polska, Francja, Hiszpania, a także Indie oraz amerykański prezydent Joe Biden. Ma to ułatwić produkcję preparatu i dostarczanie szczepionek do biedniejszych krajów w Afryce i Azji. Prezydent Francji Emmanuel Macron przypomniał politykę amerykańską w tej sprawie. Dzisiaj 100% szczepionek produkowanych w Stanach Zjednoczonych trafia na rynek amerykański. W Europie na prawie 110 milionów wyprodukowanych do tej pory. Wyeksportowaliśmy 45 milionów i zostawiliśmy sobie 65 milionów. Jesteśmy w tej chwili najbardziej szczodrzy w Europie. W Porto trwają rozmowy na temat zmniejszenia nierówności społecznych na kontynencie. Unijni przywódcy mają również dyskutować o napięciach na linii Bruksela-Moskwa. Harcerze, wędkarze, przedstawiciele organizacji pozarządowych i strażacy z OSP. Około 300 wolontariuszy chwyci jutro za worki i będzie sprzątać San i Wisłę na północy Podkarpacia. Akcja odbędzie się po raz szósty. To część projektu Napędzani Wisłą, realizowanego przez Fundację Fundusz Lokalny SMK, wyjaśnia koordynator inicjatywy Robert Bąk. Będzie ona obejmować zasięg na rzece Wiśle od miejscowości Osiek do ujścia rzeki San i Sanem od ujścia do rzeki Wisły aż do Rudnika nad Sanem. Rzeki będą sprzątane na lustrze wody, same brzegi, za ostrogami, za opaskami rzecznymi miejsca, gdzie te śmieci się gromadzą i dodatkowo jeszcze wolontariusze będą sprzątać teren międzywala, czyli między wałami, gdzie zalegają też śmieci naniesione przez wodę. Inicjatywę wspierają samorządy z powiatów Niżańskiego, Tarnobrzeskiego i Stalowowolskiego, które przekazują worki na śmieci, rękawiczki i zapewniają odbiór zebranych odpadów do utylizacji. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie w dzisiejszej tonacji trójki w trzecim programie Polskiego Radia. Usłyszeliśmy na samo przywitanie I Can't Get No Satisfaction w oryginalnej wersji monofonicznej. Myślę, że to w ogóle nie przeszkadza. Jest z tym związana pewna historia. Ponoć nagranie jest odwrotne do rytmu bicia serca, dlatego właśnie tak ładnie wchodzi nam do ucha. Ale czy to jest prawda? Pisał nawet do mnie kiedyś lekarz, kardiolog, że zainteresował się tematem. Miał to zweryfikować. Panie doktorze, ja się przypominam, jeżeli pan jeszcze pamięta i ma ochotę napisać, to proszę do mnie pisać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Dodatkowo Państwu powiem, że dzisiaj obsługuje nas za sterami, siedzi Agnieszka Łukasiewicz, wydawcą jest Justyna Grabas, a przy mikrofonie witam Państwa jeszcze raz Jędrzej Kodymowski. I tak nawiązując ze sceną światową do drugiej sceny światowej, na której już występują nasze zespoły, mimo że podzielone między sobą paroma dekadami, jednak poziom jest ten sam, takie samo, myślę, zainteresowanie i The Dumplings i Każda z Nas. Trochę tu ciemno, trochę tu smutno, otwórzcie proszę okna. Wytrażem wpuśćcie słońca, ciało zmęczone, stopy i dłonie. Oddech piersi oddaj, tak śmiem prosić o to. Tak każda z nas ma, tak każdy z nas ma. Cztery olbrzymie ściany, taki kraj w nim okna małe i marne. Tak każda z nas. Z nas ma cztery olbrzymie ściany, taki kraj w nim okna małe i marne. Serce mi tłucze, będę cierpliwie śpiewać, słowem wypełniać niemoc. Modlitwa płonie, za ciało, za głowę. Oddaj piersi, oddech, tak śmiem prosić o to. Tak każda z nas ma, tak każdy z nas ma. Cztery olbrzymie ściany, żadnych drzwi, okno małe i marne. Tak każda z nas ma, tak każdy z nas ma. Tak każda z nas ma, tak każda z nas ma. Tak każda z nas ma, tak każdy z nas ma. Cztery olbrzymie ściany, taki kraj w nim okna małe i marne. Z nas ma, tak każda z nas ma, tak każdy z nas ma, tak każda z nas ma. Tak każda z nas ma, tak każdy z nas ma, tak każda z nas. The Dumplings, Każda z Nas, na wokalu Justyna Święs. a przed nami coś, co piątek, nasz kochany Piątunio, będzie może trochę cieplejszy. Wprowadzę, przynajmniej spróbuję wprowadzić taki klimat, który zupełnie zniweluje to, że pada deszcz, jest dosyć chłodno, bo na termometrze było 8 stopni, jak jechałem na Myśliwiecką przed Państwem. Coś zupełnie specjalnego, Karela Dust i, proszę Państwa, Night Bell. I tak przenosząc się z tak magicznej krainy, w której można się poczuć zupełnie odizolowanym od tego, co nas nie dotyczy, a przynajmniej tego, czego byśmy nie chcieli, żeby nas dotyczyło, zabierze nas do krainy takiej frywolności Agim Dżelili ze swoim Osibarakiem w utworze Liquid Song. If I just pour some of the lips to the table, fill the room with me. If I lock the door just to be on the safe side. Tak, proszę Państwa, dochodzimy prawie do półmetku naszego spotkania. Już 27 minut po godzinie 18. Ja oczywiście oczekuję od Państwa wszystkich propozycji muzycznych, tematycznych, jakkolwiek byście Państwo nie mieli cokolwiek do przekazania. Piszcie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, a przed nami już zażyczony sobie przez paru radiosłuchaczy, już tych najwierniejszych z wiernych, którzy zawsze towarzyszą naszym audycjom. Dla nich specjalnie nasza zaprzyjaźniona grupa Słoweńców, naszych słowiańskich braci Laibach i Tanzmit Laibach. Wir alle sind verflucht. Wir alle sind gekreuzigt. Und alle sind kaputt.

A w naszym kąciku rzeczy zabytkowych, właściwie można powiedzieć wykopanych pod piramidami w Gizie, zresztą tą historię jakoś w skrócie wcześniej przytaczałem, zawsze jest to związane z wielką niewiadomą, kto w gruncie rzeczy wybudował piramidy, czy to byli obcy, czy Egipcjanie, czy może Anunnaki, czy one powstały samoistnie, tego nie wie nikt, piramidy zostały w zasadzie, w żadnej z nich nie zostały znalezione żadne szczątki faraonów. Niektórzy sugerują, że były to elektrownie atomowe. Są też bardziej fantastyczne teorie zwane przez niektórych spiskowymi, chociaż w gruncie rzeczy nie widzę tu żadnego spisku, jeżeli ktoś snuje takie dywagacje. Są to po prostu oparte spekulacyjne jakieś domysły w oparciu o różne fakty, które na przykład zupełnie nie mają osadzenia w rzeczywistości, ale tu teoria związana z obcymi, którzy wybudowali piramidy i ze względu na wysoką temperaturę na pustyni od czasu do czasu latali czy jeździli swoimi obcymi pojazdami nad Nil, żeby napić się trochę wody i wtedy krokodyle nilowe, jako są największe na świecie, zjadały tych obcych i tak zjadły wszystkich aż do ostatniego. Tylko zostały piramidy i później w naszych czasach, wiele wieków, wiele tysięcy lat później, trzeba było jakąś teorię przypisać, także każdy pisał swoją własną i na tym to polega właśnie, że żyjemy w wolnym świecie i każda, nawet najbardziej fantastyczna, może akurat kiedyś posłużyć jako scenariusz na przykład do filmu. A przed nami, proszę Państwa, troszkę kowbojskich klimatów. Buffalo Springfield, może nie jest to country, ale ma teksański kapelusz, 67 rok, For What Is Worth. There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. Battle lines being drawn, nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street, singing songs and a carrying signs, mostly say hooray for our side. It's time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Strikes deep into your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop now, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop, children, what's that sound? I tak 20 minut do godziny 19:00. A my przejdziemy, rzecz jasna, proszę Państwa, do tego, co jest clue naszego rozwoju społecznego, każdego człowieka. Na szczęście może to spotkać, zależy to tylko od nas. W tym wypadku oczywiście jest mowa o samym początku wielkiego uczucia. Zakochałam się w nieznajomym. Myślę, że już później po tym zakochaniu ten nieznajomy stał się znajomym. A opowie o tym w swojej pieśni Julia Pośnik. Zakochałam się w nieznajomym. Zobaczyłam go w tramwaju chyba w dziesiątce. Na wyścigi bez biletu błądzę. Na pierwszą lekcję nie przygotowano, spóźnię się, wybacz mi. Proszę tylko wybacz mi. Może przyjdę jak ty przyjdziesz i otworzysz mi drzwi. Dżentelmenów w moim życiu jest ciągły brak. A ty na pierwszym miejscu mojej krótkiej listy zadań. Mojej krótkiej listy zadań. Mojej krótkiej listy zadań. Mojej krótkiej listy zadań. Siedział przez godzinę pod mym oknem. Dzwonił, pytał, zastanawiał się, czy gdzieś wyjdę. Kamieniami rzucał w pustą szybę. Aż zamyślona, nim może wreszcie wychylę się. Wybacz mi, proszę tylko wybacz mi. Na tę chwilę nie mam czasu, więc już możesz iść. Dżentelmenów w moim życiu jest ciągły brak. Ty na pierwszym miejscu mojej krótkiej listy zadań. Mojej krótkiej listy zadań. Teraz akurat tego problemu na pierwszą lekcję się spóźnić nie ma, bo wystarczy w domu po prostu włączyć komputer i połączyć się ze szkołą. I w ten sposób już możemy udawać, że jesteśmy na lekcjach. Zresztą oczywiście do tego absolutnie nie namawiam. Jestem zwolennikiem uczestniczenia w 100% z pełną aktywnością, odrabianiem lekcji, rozwiązywaniem słupków, w ogóle wszelkich działań, które są proponowane przez nauczycieli, profesorów, wykładowców, tych, którzy nas próbują czegoś nauczyć, choć czasami sami nie wiedzą, o czym mówią. Tak też bywa różnie, wiadomo, świat jest pełen tajemnic i właśnie taką tajemniczą aurę zawsze miał ze sobą. Zresztą tak jak się w tym przysłowiu zwykło mówić, elegancja Francja jest reprezentowana przez grupę R i La Femme d'Argent. pełny odlot. No, tego można słuchać na okrągło, oczywiście w odpowiednich okolicznościach, które akurat dzisiaj towarzyszą właśnie takiemu nastrojowi. I tak, żeby złamać tą konwencję, bo zawsze staram się przemieszać to czymś, co jest zupełnie oderwana, a jednak w kontekście całości pasuje idealnie dla państwa. Czesław Niemadn w utworze Ptaszek. Ptaszek idiota, głupszy niż się zdaje, strojny barwną krajką, z głową jak makówka. Nieprzyjaciel kota, ojciec pięciu jajek, z których każde jajko pełne jest półgłówka. Przyparty do drzewa, pierzem rudosinem, toczy głośne swary z innym znów kretynem. Po czym śpiewa, śpiewa, głupstwa nie do wiary. Po czym śpiewa, śpiewa, głupstwa nie do wiary. Po czym śpiewa, śpiewa, głupstwa nie do wiary. Po czym śpiewa, śpiewa, głupstwa nie do wiary. Po czym, po czym, po czym, po czym, po czym, po czym, po czym, po czym, po czym, po czym, po czym. I tak w zasadzie można cały weekend prześmiać się. Zupełnie abstrakcyjne dowcipy, które w gruncie rzeczy do niczego się nie odnoszą. Mogą być odbierane przez tych, którzy nie chcą ich zrozumieć, że są jakimś takim sposobem wyśmiania ich właśnie. A my się już z państwem żegnamy. Oczywiście zostańcie przy odbiornikach. Realizowała Agnieszka Łukasiewicz, wydała Justyna Grabarz, prowadził dla państwa Andrzej Kodymowski. Na zakończenie z najnowszej płyty grupy Morciba, Sounds of Blue.